din România, îndrăgesc maneleria și le place șmecheria. Blonde, brune sau roșcate, vrem să le avem pe toate, zi de zi, noapte de noapte. Și dacă le vrăjești un pic, ele-ți dansează din buri și te sărută și zâmbesc o noapte întreagă. Iar dacă le mai dai și vin, le plimbi și inici puțin, vei spune, Doamne, ce frumoasă este viața cu fetele dimineața, asta e viața. Fetele se, aha, de ce? Doar de plăcere, fetele se, când ai avere și te fac să te simți iubit. Fetele se, aha, de ce? Doar de plăcere, fetele se, când ai avere și atunci poți să mor fericit. Fetele se, aha, de ce? Doar de plăcere, fetele se, când ai avere și atunci poți să mor fericit. Fericit, fericit. Și le place șmecheria. Blonde, brune și roșcate, vrem să le avem pe toate, zi de zi, noapte de noapte. Și dacă le vrăjești un pic, dansează din buric și de sărută și zâmbesc o noapte întreagă. Iar dacă le mai dai unde vin, le prim și cânic și puține vei spune, Doamne, ce frumoasă este viața cu fetele dimineața, asta e viața. Fetele se, aha, de ce? Doar de plăcere, fetele se, când ai avere și te fac să te simți iubit. Fetele se, aha, de ce? Doar de plăcere, fetele se, când ai avere și atunci poți să mor fericit. Fetele se, aha, de ce? Doar de plăcere, fetele se, când ai avere și atunci poți să mor fericit. Fericit, fericit. Fetele se, aha, de ce? Doar de plăcere, fetele se, când ai avere și te fac să te simți iubit. Fetele se, aha, de ce? Doar de plăcere, fetele se, când ai avere și atunci poți să mor fericit. Fetele se, aha,